عمل کئی نیک، جہاد کئی، مونس کئی، قرآن لولی، پدے نیت بانے چھ خدا تا گناہوں معاف کی، دادا عام و مومنانو کار دیا اغت مغفرت معاف بکم دردا. دویم خلق دیا اوسات الناس اغیچ سے عبادت کی نو دیر پارا چھ خدا ثواب راکی، اگی تے رحمت ان عید رحمت ذکر کر. دریم قسم لابل شان خلق دی اچت اگیچ سے عبادات کئی صرف دلے کئی جو خدا رضا سے خدا وینم خدا سر میں ملاقات دوشی دیدن دوشی. اگی لے دار استنے ذکر کر لے لا تحشرون دا خدا لبور سے کنا دا علا مرتبہ شو دریم مرتبہ کی کارے اوکار کے فبما رحمت من اللہ لنت لهم داؤد نبی سلم اخلاق مویلو دادا امیر اخلاق پکار دی اشارش و دیتا منافقان دیر بدرد ہوئے دیر قبائے ہو داری لیکن اے مومنان دائی پشان خمک کیے گئے اسوئی دا مخ کے مومنان نے چی غلطی سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کرو معاملہ دا نبی سرد صحابانا صحابانا گناہ شو غلطی شو انو نبی و سرد سے چل کرے نبی پہ کتاب لکھے چورے کا تاوز دا چل کرے اللہ وی فبما رحمت من اللہ لنت لهم لنتے وی لنتا تم پہ لنتا عمل ہوگا وہ خدا رحمت در کی فبما رحمت اللہ خپل نبی تو ہی اما زائد راجی فس پا سبب در رحمت دا خدا دا طرف نہ پتا لنت لہم تنرم شہد صحاب ہوتا اگر کو گناہ اکڑے رہے دا دا خدا خصوصی رحمت دستا پزڑ کے چا خدا استا پزڑ کے نرم والے خپل مرگرو تا چولے رہے مرگرو تا نرم کے دل خان غلطی کی گئے انسان نہ کنا دیکھے حکمت دیکھے رحمت والے دے سڑے بہ گناہ کی تو وہ سر نرمی کے سڑے سڑے بوئے کن اکبر جان سڑی دی صحابہ دغسی مرگرے چے جو رمو کی نرم شور تو خیر دے ولے ولا کن تفزن غلیظ القلب کتب بد زبانے وے سخت زڑے وے دی بتس نسیو سارے چاپے رہنا یو صحابی وزر سر نہ امیر چکلت تن خوئی کن ظلماری غلیظ القلب نے جماعت تس نسی کر زم نبی دا سنو ثابت تس نسی دن دی کنی غلطی کڑے انہوں مخیل بین نرات لن وائی پو ایدل چھ دے فض نرے غلیظ القلب نرے فض وی بد زبان تا چھ پجب بڑی غلیظ القلب دیتے اس لئے سختی پہ ارضا کی گی نا نرم یہ نسی چلو کاؤس گور دار صحابہ اچت شان دایا تم گے صحابہ پشان کی لی کلے رہے اللہ پل نبی تا ہوئی نبی خدا تا نہ ہوئی اللہ نبی تا ہوئی فافو عنہم ما فیو کا دخل خفگان دے صحابونا غلطی تشے رستارو کم خلاف ورزی کرے رہا یا نبی ما فی کزر دوائم اللہ پل نبی تا ہوئی دا سے ہو کر نو خدا استائم خلاف کرے رہے کنا خیر دے کنا واستغفر لهم بخنا غواڑا دیدہ پارا زمانہ ہوں خان دا سے کسان سے غلطیوں کی ندے شورا نہ بے شڑو نہ نہ و شاعروں فی لمر داستار کانی شورا جی سمبلے والی مشورہ کا ددغ مومنان اسرا پکار کے پکار دا مشورہ کے غلطی تے وشو نہ مرگری خیر دے مشورے نے مو باتا دا ارکانی شورا لی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقبل شورا نے ندی بار کڑی ہاں فیضا اعظم تھا کل چ قص کے پ کولو دیو کار بانے نو بیا پزان پ خدے بانے سپاران یقینا اللہ کو ہی متوکلین دا اخلاق دی مرگر و سلام مشورے کو کوا خود مشورے پ کار کے کل چ کار شو روکے نو بیا بسم اللہ وے بیا بخدے توکل کے پسڑو بن کے این انصرکم اللہ فلا غالب لکم دا دلیل لے فتوکل پلہ بنے والی توکل کا زکا صرف پخدے زان سپارا نبازی وہ پخدے والی زان سپارا دے نور بانے سی جنڈی لاڑی دیتم سسپارا کا نہ کنا دلیل ہو رہا کہ اللہ دسرا مدد کئی نو سوک زور اور نشتا پتا سوان نیم او کالام بے مدد اپریگ دی نو سوک دے آغا چتا سرا مددو کی پس اپری خودلو دا اللہ نام این یخزلکم خزلان ستو اتر کے نصرت من ذلذی یذکرکم من اگا کم من دے کم دڑائے دو کم یا ولی دے کم بابا دے چا خدای مدد نکی آبا رسرو کی منبادی بارا خزلانی چنشت سوک مددگار نو علی اللہ فلیتوکل المومنون ورد قرآن جی بتر دے دا دلیل نے مخ کی صرف ویلو فتوکل اللہ توکل کا ودا دعوی چی دلیل پیش کا چی ان سرکم بل ناصر نشتا نو سے تخصیص کو چی ناصر نشتا نو علی اللہ خاص پا اللہ دے بس توکل کی مومنان تخصیص کو دا توکل تفریو کے خدا امیر نا یو شب تو صفت بیان کو چاغ بخ پل مرگر سرا نرم زڑی دارنگ آف بکئی استغفار بکئی مشورہ بکئی پدی آیتی کریمہ کے اس دو فائدے منگیلے میں یو پڑے کہ قانون امدیل دفع الحزیمہ لازیمت دلر کولو دپارا یو قاعدہ دار چ نبی تا غلول نسبت بنا کوائے نبی و گناہگار نہ گنے بلکہ داغا دب بکوائے دویم بدے کی دا نبی دا صفت مراد سرے شد امیر چامیر دا مومنان لپکار دی چاغب مومنان سر سے غلول نہ گئی اس قسم خیانت بن گئی اور غلول چرے اغاصل کے عام مراد دے غلول خیانت دے برابر خبر دے کپ مال کی کپ وحی کی پہلم کی اور پہلم کی خیانت برابر خبر دا کر رغبتنی کر رحبتنی کا مداہنتنی دا ٹول من دے مال دا غنیمت کے خزانے دا مسلمانانو کے خیانت کو الحرام دارنگ پہلم کی خیانت ام حرام چیز رغبت دو جی خیانت کی حق پٹئی دیر دو جی حق پٹئی یا دا مداہنت دا وجہ نہ حق پٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی ان یغل نقائے گی دشان دا حس نبی سرائے چی خیانت دے گئی د اس نبی د شان سردا نہ کھائی گور دیکھی اوکھو کو منافقین مانے ردو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز استفاع د غنیمت نہ جان لکولا ادی بے گورا پردے مالو کھو ادا خدا کا حق دے تفسیر قرطبی ہوئی ددی دا مطلب ہم دے چلے صلاح دن این سے بہوی للغلول نبی لغلول نہ دی جائز نمان چال نہ دی جائز چی نسبت دا نبی نسبت دا غلول دے نبی تا گئی بل قرآت کی دا سشتر چی ما کانا نبی نہ یو غلا مجھول روایہ قرآت مشتخ نبی تا نسبت دا غلول من رے محمد بن بشار نے روایت دے اغوی اصل کی کافرانوں مشرکینوں دا بد گنل چھ پا قرآن کی زمگا دا دین بدیولے ہوئی زمگا لہاو تا سب کئی دار پکنہ ہوئی دا مسئلہ لے پکے پٹے کی کنا. اللہ جواب او کو چھ ما کان لنبینا یقل فی الوحی نری جائز نبی لران چھ خیانت دکی پا وحی کیم وحی پٹی نہ پٹی نرغ بطن پٹی نہ دیرنا نہ مداہنت دوجیم ولی غلول خوغت گناہ لیکن ومن یغلول چاچی خیانتوں کو کپ مال کی کپ علم کی کپ حق کی راضی با سرد خیانت نہ قیامت پر بما قال حدیث کے راضی سورت دا غشیبہ دد پسٹ باندھ اس سے کہے بما قال اغشیبہ پسٹ باندھ سوری حدیث کے راضی زد انینم یوتم ستا سوچے دا قیامت پرز راضی او اوخی پسٹ بانی سوری او برڑاڑے گئی یا دیو سڑی پسٹ بانی غوئے سوری آوازو نہ گئی دیو سڑی پسٹ بانی بیزہ سوری او بین بین گئی دیو سڑی پسٹ بانی کپڑی او خوزی مطلب سار چاچی سو خیانت کرے قیامت میدان کے بے پا اگو بانی پروتی را روان گئی یا تی بما قل یوم القیامه ک سپلے چا پٹکڑی گنا ک کتاب پٹکڑی چرتن دا ٹول بما قل کی داخل نے دا اور سر روان کڑی لیکن دنیا کے مجرم سر دغلاشے اور سریو دینی ولی اور روان کڑی بیا با پورا اور کریش یا نفس جزا دار عمل چکڑی اور پتی بانے مست ظلم نہیں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ داد نبی او غیر نبی دو غال او غیر غال پمینس کے فرق کئی دتا آیا غسوک چروان دے دا اللہ پر عذاب بسیم پشاندہ غشا چی اختی پا غزب دا اللہ او زید دا جہنمیم حبت دے زید ورسلو دا جہنم دامن تبا رضوان اللہ سوکھ دیں امانت دار سڑے حق پرست سڑے باب بسخط من اللہ سڑے غلول والا سڑے داد والے ہو شہید نہ دارنگ دا جہاد مقام کے من تبا رضوان اللہ آغا سڑے جی جہاد لذی مجادقی دخدے رضا دا پارا بلا دے چی ترک دا جہاد کڑے دخدے بغضب اخترے یو شان ہونی شکے ہم درجاتن حمد سنگ نے یادے ہم اصحاب و درجاتن مضاف حذف دے یا لام جارہ حذف دے لہم درجاتن دی لا مختلف درجی دی بنی زان لام دمن تباہ جدا درجے ہو تو من باب سختن جدا درجے اللہ ہی نے آغشری سے عمل گئی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم آیت کے بعد امیر مقام کئی کہ رسول کم کار کئی نہ نائب در رسول دماغ کئی کنا اور رد دے پرے کے بمنا فقان و خلقوں اور پائے خلقوں چن نبی تے نسبت دا غلول کا اللہ و دا خدا احسان منے چن نبی درو لے گا کم بختوں تا اس کا نبی در غلے رہے ہوتا سو آگا بدنام ہوئے داغ مخالفت کا ہوئے تو خود احسان منلداری جدد نبی تابداری ہو گئے یقیناً احسان کرے اللہ پہ ایمان والا ہوں ایمان من اللہ پہ مومنین ذکر کی ولے یو نفس انعام یو منی انعام خدا رے سے رسول دا ٹولی دنیا نے مت دے لیکن جسو کی قبل ہی کنا ناغ مومنان دی من پاگا چاکی چی نعمت قبول کری یو سڑی دتا ہوئے ما پتا بانے احسان نعمت کرے دے کنا آگا ہوئی آو دیتا من ویلی کی یو سڑی دتا ہوئے ما پتا انعام کرے آگا ہوئی زنم انم پاگا بانے احسان دستی چوشا ذکر من پا مقام کے مومنین ذکر کری خاص گور بندگانے دا من نہ من کڑ مکھ تیر شو من و ازبا نہ گوائے خا. اور اللہ تعالیٰ کو مکلف نہیں گا آغد اقبل نے متون بادہ نہ کئی بندہ بے ذکر نہ کہی جی بندہ محتاج دے اجر تھا اور اللہ کو محتاج نہیں کر. لیکن اللہ سمر نعمتوں نے دی بے شمار دی گا خو من چی اللہ کڑے دے پابندگان من نو دو دو سیزوں نے کڑے دے زیاد نہ یہ بسور حجرات کے کڑے دے اسلام اور دا توحید دا ایمان شلم آیات تے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ پتا سبحان احسان کریم چتا سے ہدایت دے ایمان کرے موحدین کریے دویم دارے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم معلومین چرے دوان زیاد نعمتوں بل نشتا من بالتوحید امن بر رسول کلے چلے گلے پتی کے رسول ددی د جنس نام دا سیات مخ کے وزر تیرشو کا نا درے صفات دا نبی اور درے کارون دا نبی فی ہم دارے چ پتی کے ریم سدے رسول دین اور درم دا چ من انفسہم من انفسہم سمانا تھا تفسیر قرطبی بشر مثلہم من انفسہم یو دے ددی نامانے بشر دے ددی پشان ددی دا جنس نے انفس جنس تو ہی دل کی تفسیر روح المانی ولی الدین عراقی خود ذکر کرے تفسیر روح المانی اور سدیار سفر سلورم جز کے سہیل شیخ ولی الدین عراقی تپوس شو چلم پکون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے بشر اور پکون دا بانے من العرب آیا شر دے پس حد دا ایمان کے ہوگا نا اب جواب کو چودا شر تھے بے وے گور فلو قال شخصن کہ وہ سڑے ہوئی چیزو او مینو بے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ایمان روڑم لیکن لا ادری حل ہوا من البشر املا پر نہ پوئگم سے دا بشر نہ لے کد ملائکو نہ لے کد جناتو نہ لے ان پوئگم سے دا عرب نہ لے کد عجم نہ لے نہ فلا شک فی کفر ہی ہو نہ رب کفر کے بشک نہ کہے دیو جنا گوئی چکم سڑے شکو کی داغ پا عربیت کی چریا ربی دیو کا نہ کم سڑی شک کو داغ پو بشریت کے چرے بشر دے ہو کن رے کم سڑی چشک کو داغ پر رسالت کے چرے رسول دے ہو کن رے یا یہ انکار کو جہادا دا دروڑ کافر دی ہوئی او یہ بر اعلان مسلمان ولی جی تائل کئی بگے تائل وہ سس دیو بندیان باز پیدائشی دکھا این دا فتوی لے گئی بریلان دا شر ایسے تاویل دی تاویل کئی نو دیو جنتی تو کافر نشو لے تو تمش ہوئے لے دیو بندیان مشر لکلی لی شان ور شاہ رحم اللہ لکلی لی اگو یہ تاویل فی ضروریات دین لا یقبلو تاویل خود دین پر ضروریات کی قبول نہ اخوار سو بتاویل کے دا ضروری مسئلہ دا بدیہی کے میں نے فوسیم نبی بشر دے نچسو کے انکار کی چی بشر نہ دے نہ کو کافر دے ادا قول چرے کمال داشر دا بسائر دڑا گئے کیم لی کرے دا روح المانی قول غم دالی کلی چسوک بشریت نے انکار کیا شک کی نہ کافر دے ہم لی کلی اب بریلا نے کتاب نے کوئی ایسی ہوئی جمع مار کرے دے غدی چا مر کرے نہ نوائے بیانی بری بانی آیا تو ندا اللہ پاکی دی لنا دا شرک نہ تعلیم اور کی دی لنا کتاب و سنت اگر چو دی دد نمک کے خامخا پا گمراہ کارکیم دا داد خدا احسان ہونے کہنے چی گمراہ نے اخلاص کرے. اولما صابت کو مصیبت قد اصبتم مثلیہا دادی آیت جواب دے اعتراض دا منافقینو چو ولی و پا احد کے زمگ سڑی قتل شل ادا ولی شکستو شل نو داغی جواب کی و بیادری علتو نا پاتی لیا بیان نہیں ار وقت چو رسے استاو سا مصیبت دا سی مصیبت چتا سو رسولو داغی دوچن آیا وائے چتا دا کم زینہو حمزہ مدخول قلتم دشاتا مخی علماء صحابت کو مصیبت ان شر دا سی مصیبت چی تاسو دائی دوچن رسول رہے معنی پا بدر کے تاسو تھی اویا و جلی دی اویام قید کری نی تاسو نے اخو قید کری نی سو کن قید کولو مسل کے دی دشمن دائی علوی عذاب دے مصیبت دے تاسو آئے چی انہا حاضر دا کم زینہ اشول دا ولی اشول انا کے استباد دیدہ مقصد دینا پتہ لگی چی حق نہیں دا مسلمان قل ہوا من عند انفسکم وہ داستاسو دا نفسن دا وجن یقینا اللہ رے پار سیزبان قدرت لرن کے من عند انفسکم مانسو دا وجہ مخ کے تیر شیوا دا مصیبت چی پتاسو باندر آگئے دا تاسو د نفسونو د وجنه نه چې مخکې تیر شو فشلتم و تنازعتم اغه من اند نفسکم تاسو فشلو کو تاسو تنازع کړ تاسو اسیانو کو دغه د وجنه شه دی یقینا الله پاک هیڅ قادر دی دام کې چې کله مؤمنان باندې امتحان کئ مصیبت پیراولی وما صابکم یوم التقى الجمعان اوسې پورا وجه کئ اگر مصیبت چتا اس طرح سزلے پاک اور رضوانی سے مقام شد وڈلے یو خدا پا تقدیر دا اللہ رہے دا خدا پا تقدیر رضا پکائے فبیزن اللہ بے قضائی ہی و قدر ہی دا خدا تقدیر دے بل دے پار دے لعالم المومین چخکار کی مومنان علم ظہور دے دریم دادا چی اخکار کیا کسان چی نفاقی کڑے ریم ادری وجی نہیں کر اس دا منافقین خصلتو نو گورا یو خصلت خدا دے نافقو دو بڑا خلق دی نافقو یہ صفت دی کر دارے من نافق الیربوع یربوع سارائی منگک دے دا آگا دا غار دو سوری خا کلے پیون نوزی او کلے ببل منافق ہم دغسد ولاری دی ذکر تنافق ہوئی تو بڑک دے وقیل لهم داد دی بہم ویلشو دے منافقانو تراشہم قتالو کہ دا اللہ الدین نہ پا رہا صرف مدافعاتو کہم یا خود سڑے تور روالی جنگ دے کئی ٹوپک دے روالی اویت فو یاد ادری کی صرف پمر گرتے آکے مدافعات دے ہوگی کرنے تقسیر دے جماعت دیو کی کہنا دیتم جہاد وی قالو دی وی لو نعلم قتالا لطمعناکم کمون پیدے پا قتال بانے نمون بستاسو مرگر تیا کڑے وام مون پیدے پا قتال نمون بستاسو اتباع کڑے وام سمانہ دے داسل کی دی رد کئی پا نبیو پا صحابو چدا تاؤ سے قتال کوئنو دا واسی خون ریزی دا داو قتال فی سبیل اللہ ننے کمون پیدے چی جہاد ستا دے نمون با دسر مر کرے وی دا خو جہاد نہ کوئی تاس قتال نمراد دے جہاد فی سبیل اللہ ویمدار دا خپل زان صادقی تجاہل گئی مون جی صادقان یوں مون لدہ قتال چل نرازی کری مون بدر غلے چل نرازی سو لکنو چلی دگا گا دا اصل کی دی کلمہ دا کفر وی لے دا ذکا والا معنی پر ایک خواد جہلا اور پسی دلیل لے چھے ہم لیل کفر یوم ایزنا قرب منم لیل ایمان داخل کفر تا پدا سرز بانے دیر نزدیری بنسبت دا قربت دا ایمان تا دی کو کل ایمان خبر کی کل دا کفر کئی لیکن ننے دا کفر خبران دیر نزدے کڑی دا چھ نبی باندے صحابہ بانے تراز کی چھ دا قتال فی سبیل اللہ ندے دا مانا درہم قباحت دارے اقول بل قباحت دارے دیوئی پخبل و خلو آغا چی پزنون کی نشترے پخلو آغا ہوئی زنون کی نشتا اللہ پوئے دے پائے چیری پزنون کے سپٹ ساتھی اللہ نہ خو سشین نے پڑھتی گا زنون کے دری کفر اللہ زینہ قالو لے اخوانے آخری خصلت دا دا اللہ زینہ مخی اللہ زینہ چی تیر شا اللہ زینہ نافقو داغے سرے تعلق دیں نحوی مفسرین چکم دی چی چان نحو بیان کڑی اگی ہوئی دے کہ لس وجوہ دی دے اعراب چدائیں نہ بدل لے یا مبتدا دا خبر حذف دے یا خبر مبتدا حذف دا یا منصوب دے یا مجرور دے دا صدر شی احتمالات دی بدل دا منافقانہ غری چی وئی لے اخوانی مپبار دا رونو کے نہ رونو نہ مراد دی شہدان مکہ تیر شو رور ولی دے دین و سنوا قبیلے مر گرو وقادو پخپل خودی ناس تیر جہاد نا جہاد لن نزی کم رونا چی شیدان شوی دینوی لا تاؤنا ما قتلو کدی زم خبر من لینو نبو جلے کے دیم مڑا مو و توائیو چی پرے دے دا مسئلے پارام کینے دی پارام نکی دینو زان پکے مر کگا لا تاؤنا ما قتلو منافق سرے ہوئی دا تو خاں تا پہ تو آج سڑے دا قتل نہ بچ کی گی تو جان بچ کر کہنا وہ دی تتا سو دف کہ دخبت جان نہ مر کرشتی نہیں جان دمر کا بچ کو لے شنا مطلقاً دویم مدارک و نور لکھی پتہ روز کی مدینہ کی او بار آنا منافقان پر محلہ کے ددی پائے محلہ کی او یا کسان مڑشول پو با و تیر شدہ مرگ دوزان نے بند کہہ کر دی چونکہ رشوہداؤ بھی زتی اکڑا چی لا توانگنا ما قتلو کزمو خبر منے لے نبو جلے کہہ رہے وہ جلے شول نزانے سے برباد کوئی زانے سے برباد کوئی اللہ داغ شہداء پبارک کی آیت رو لے گا حدیث دمشکات کی راضی شہداء او خود چیو کنا دو خود او یا کسان شہیدان اغیچ اللہ بوت لگ جنت تا ناغیوی یا اللہ سوک نشترے چی خبر ور کی زمگ رونو تا خبر ور کی زمگ رونو تا اننا احیاؤن فی الجنت چمگا پا جنت کی جون دیو یا خدایا سوک بخبر ہو سوک بخبر ور کی چمگا پا جنت کی جون دیو اللہ عز و خبر ور کم نایا تراؤ لے گم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاؤن احیاؤن مانے فی الجنت دیگا حدیث کے سری موجود دی احیاؤن فی الجنت سو بدا خبر ور کی چم پہ جنت کی جون دیو اللہ عز و خبر ور کم اللہ خبر من لرا او گمان مکوئے پائے کسانو چی او جلشول ٹکڑی ٹکڑی خوشول او دا اللہ دین دا پارشول گمان پہ مکوئے مواتن دا ممرو پشان کسائر لموات دا ممرو غنتکی زلیل مگنے سپکے مگنے بل احیان بلکی جندری پہ جنت کے بل احیان بلکہ ارواح جندری آغا مسلم اخی تیر شو دل تر تفسیر قرطبی مختصر تصریح گورا دو سو سلو رویا کی ہوئی سلورم جس کے چرا سنگ جندری ان الارواح تدرکو فی تلک الحال اللتی اثرون فیہا من روائح الجنت و طیبہ و نعیمہا و سروریہا مما یلیق بالارواح ارواح چرے پدغ حال کی سریگی پا جنت کے دائے خوشبیاں وغیرہ حاصل ہیں دا حاصل ہیں. واما اللذات الجسمانیہ نو گورا اما اللذات الجسمانیہ فاذا اعیدت تلک الارواح الی اجسادها استوفت وهذا قول حسن. ہر چیز جسم مزدی چیری کہ اس خوراک دیں اسکاک دیں گرزی دلہ گرزی دلنی دا بالا غکی کی چارواہ جسو تواپس چی پر از داخرت باندی اس نلی اس لذات روحانیہ دی صرف دیتے احیان ویلی دے ہوئی دا خیستا قول دے نصحی قول دے لذات جسمانیہ اس نہ سے لی بل احیان اندر ربیم یرزقون یو خودی جوندری پا جنت کے ارواح جوندری دویم دارین در ربهم مقرب دی پر پنی زربانیم عین در ربهم وی مقرب پنی زربانیم عین در تقرب دا پار دے دا عین در مذہب ننے چیز خدای پا مذہب کی جوندری آیو بیدتی وی گورو دا خدای پا مذہب کی جوندری دا خدای مذہب زمون مذہب دے گا پشان نہ سیدا تو خدا مذہب سے جوڑا ہے آئندہ تقرب دا پار دے دا خدا پر تقرب کی جو اندیری دا اللہ قربت کی جو اندیری اول موت سطح لکھی تفسیر قرطبی 278 نہیں کی اور حدیث کی کرے فیضا خزیا طویل بسر روح کما پر رسول اللہ علیہ وسلم فی صحیح مسلم ورتفات العبادات و زالت تکلیف. کلچ روح بارش کا نا نہ عبادت سنت نلرش ول اور تکلیف زائل شو جوندو تو کمرا گئے منہا تغمیزو چستر کے والا پٹھے گئے نیکان خبر کہے چپلان کے مر دے چی جنازے لہرائشی دوگر اور تجہیز ہو کہ غسل والا اور کہے وہ دفن و دفن یوں کہ تغیر فکران شی دا احکامی دا میت رسو 298 کیلی کلی اسرو بل جنازہ دا ولی کئی دیکھ ویلی چی ور تفاتل عبادات و زالت تکلیف دی نجی بیا عبادت کی قبر کی کئی عبادت سا قبر کی منز کئی حجم کئی و دا حیات بل لے آغا ختم شیر ہے عند ربهم يرزقون رزق ور کے دی سیدی تالتا رزق عاشق نہ رزق در روح روحانی رزق دے دانے چستا کور نہ ڈوڑے پوری خان جو الوا پخا کر مڑے وہ پوری او جیو ادا ما خامے الوا پخا کا تختے کلو ادا لڑمانان خوری لڑمانان خودی پخپلے دیے وہ پوری لڑمی الوا اور تو دائی رزق دارواہو پا جنت کے رے دا ڈوڑے ہی نخوری بل مقام خوشحال دی پائے چا اللہ دیل ورکڑی دا فضل اللہ وجہیم ارس دا خدای پا فضل دی پا عمل سر ملی ورے من فضل دی عمل بے کمی خو فضل دا اللہ زیاد دے بلے سب شروع نا خوشحالی گی دی پائے کسانوں چن دی پہ وشی دی سرا ددی نروسوں بڑے خوشحالی چھ نہ بھائی سیارہ پائے کسان نہ بھائی غم جن یا سب شروع نہ بے لذین سمانا دیلا زیر اور کہہ دے شی چستاس نہ رسو خلق چتاس بسیرا روانی لم یلحقو بے من خلفیم وتبعوہم دامانا ایشو دا استاسو مرگری چکم تابدار دی لیکن پا مرتبو کستاسو پشانتے نری عظیم جنتیان کی خوشحالش ہے اللہ خوفن علیہم ولا ہم یحزنون سودا و تدام ہوئی ستاس مرگری دی ستاس تابدار دی لم یلحقو دامانا چھ پت درجہ کی نری یو شان وہ جنت تبید اللہ راو لم مرگری بمشی بل خوشحالی کئی دی پڑے نعمتون دا اللہ و فضل دا اللہ دیر نعمتون دی جنت کے برزخ کے و فضل لیں اور پتے خبر خوشحال دی چی یقیناً اللہ نہ بربادی اجر دی ایمانداروں سیدھے ایمان دو جن والے دا اجر دور کڑے رسل کے ذکر مومنین ہوئے الذين استجابوا لله والرسول. دا بیا صحابہ تعریف و مقابلہ دا منافقانو کی کئی. منافق وارو چتا تے قتال لراشا دیج دن پوئے گم امال چل نراجی ہوتا ہو قتال نہ کہے. اور مومن دارے چل الذین استجابوا للہ والرسول. گور دے کے واقعہ ہم داشی ہوا ابو سفیان اعلان کرو شے اس کو سسوش ول اوش ول بل کال اب بدر کی بیا جنگی ہو گورے خان کال چے تیر چن صحابہ زخمونا لاباز جوڑشی اعلانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کو چشابے جنگ تزان تیار کے جہاد نہ صحابوں کی چاند نہ نکڑی چھ نہ نہ منگ تو گورے نہ منگا جان نہ زخمیان بالکل لبے کی وے آ کسانو چ حکم من لے دا اللہ دا رسول پس دائنا چ رسید لے دی دا زخم نام للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم. دا آغ کسانو دا پارا احسنو منهم جے احسان مانے اخلاصی پجہاد کے کڑے رہے اور زانی بچ کڑے رہے واتقو دا مخالفت دا اللہ رسول ننو دیل دے اجر لہم. دیکھ دا من ہمیں پکیولے ہوئے من اصل کی بیانیہ رہے کہ مخی استجاب ہوئے نا خطول محسنین شوال کا خو میں نے دیر پا رہے چی منافق پکی دن سرانہ ولی خوا غیت لرے کدا گئے دا محسنان و متقیان چیری مخلصین دل اجر عظیم دے. لارن صاحب بدر تروان شل ابو سفیان و کافران و غوخ کی ابو سفیان کافروں غیب پزلون کے خدای یرا چولے وقت غیبی گرم خواہی تویلو چی جنگ لبرا زائے اصلے خو نشو خو زائے چی بل چلو کو خسیہ ستو کو ارسر چوی یرو ندا غزانے جاسوسان رو لے گن اجاسوس دل تدخپلی جنٹانو سر امر کرے شا منافقانو سر اما دینہ کے خورکڑا شو خلکو دازل کافران دا دنیا ٹھول را جمشیر بدرتا ہو خبردار لڑنے شے کنی جان آسی وجنے گو رہے اللہ یا کسان صحابہ چی ویل دی تا انناسو انناس دے کسی ری جاسوس جاسوسان ورتا ہوئے ان الناس چی مکی والا کافر معرفہ جی معرفہ ماضی سے سانیان اول نہیں ہمیشہ کلی ہو کل نہیں مکی انناس سرے جاسوس رسو انناس سرے کافران مکہ قد جمعوا لكم را جمع کری ستاسو مقابلے للخ کریم را جمع کری دیر لخ کریم پس یرت نو کہیں چتا خبر آگی وہ دل صحابہ کرام ہو یار دل نہ نہ وزادہم ایمانا زیادی کا دے قول ددی د پارا ایمان پرے بانی ددی ایمان زیاد شو. ایمان کے اصل کے دو قسم نے دی جگڑا محاکمہ فیصلہ دار یہ ایمان صفت قلبی رہ جائے تو تصدیق ہوئی پائے کہ زیادہ کمے نہ راضی لکھ امام ابو حنیفہ ہوئی یو دے ایمان ایمان کاملہ چاہے سر عمل اقرار اب سمرگری نہ پائے کہ زیادہ کمے راضی بے ندان والمی چار ایمان کے زیادہ کمے راضی فزاد ایمانن دا عمل پلے آز بانے پکی زیادہ رائے گا در زیادت تا مضبوط والے ہوئی پا کیفیت کے وقالو پائے کلو دا زیادت اطلاق کی دا امام بخاری لوے جگڑا پر باپ کے خان پیدی جگڑے تاجت نشتا زیادت شتا پاغ ایمان کے چامل و سرشمارے اور زیادت نشتا پاغ ایمان کے چی صرف تصدیق دے اور سر ایمان کو تصدیق دے گا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل دی دای اللہ مولا پورا دے اور دیر خکار ساز و مددگار دے دادری صفات پر ختم ہوئے حسبنا الله ونعم الوکیل صحابہ کرام ویلو نہ خدای کامیاب کرل. حدیث د بخاری کی راضی حسبن اللہ و نعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار. ابراہیم علیہ السلام دا کریمہ ویلو چې خلق اور تک ورزاو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چې کل خلق توی چې الناس قد جمعوا لکم. ادوار کامیاب سلخا داغ کریمہ دا مصیبت کے پکار راضی ایمان دم مضبوط والی کریمہ دی جور سے دنر کافرانو درک نو اسے شور شغب جو کرو. شور شغب نہ میں ارے گا میدان کے گورن بیان نہیں تھا. فن قلبو بنعمت من اللہ واپس راج المومنان داغ زینا متلدس دخدے پہ احسان ہوں پہ فضل نور سے دلے دی دست تکلیف تابیداری موکڑا دخدے رضا اللہ رے خان دا فضل نہیں سمن. صحابہ کرام چے واپس التور سے دل الت تجارت موکھا گٹم تاثر کا واپس سے رات دخدے نعمت ور سرو ثواب فضل انتیاتی گٹوا تجارت تکلیف و متنور سے دلے اخدے تم رضاش انور فضلون دخدے الویش طور کئی گئے تم گٹ ہے اکڑ پری اور ٹکی چہس بن اللہ نے مل وکیل. باقی دا کم سڑے چرا غلو یا کم سڑے چرا جی اور تاسو یری چن نا سقت جم لکم روسیانو دیر لگ کرے راؤ سیرو دا چلے کڑے دا چلے کڑے میں ارے گتے دا چکم ڈنڈ ہو رکھ دا کو شیطانی نماز آلکم شیطان یو خوف ہو گیا یقیناً دغا جاسوسی کا ان کے شیطان نے یخوف اولیاء بمانا یا کو مفول لے یر اور کئی دیکھ پلو دوستان و تام دیش سوئی نہ دد مرگری بھائی ہری کی بس سکھ نہیں ہری دار یخوف من یخوف کم من اولیائی تاسو دے یری دخل مرگرو نام تاسو یری شیطان ڈنڈو رو کی نو خلق بھائی بن رو بچی میں ارے کہتے اللہ ہوئی یرو کہ مانا ان کن تم ان کا مومنان یم ولا یسن کل لذین یسارعون فی الکفر. آخر کے دے مقام کے اس یو خود تخویفات ذکر کی درے بل جوابات دی تو شبہات ہو باب پر ختم ہی بیا کر مومنان و خالق و ذکر کو. لیکن مقابل کی دو قسم ڈلی دی یہودی کافران یہودی منافقان تیسرا بس چل کے اللہ کئی و اخبل کار بکئی تسل خپکے گی ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر غم کے نائشی تالا ہاغ کسان چاہے کوشش کی دا کفر پکارن کے زغلش پار وز کفر ل ترقی ور کئی کفر د پار تقریر نہ کئی مناظرے کئی لا سن کدا کا خزن چمک کے تیر سے پری بانے کار مپرے گا پری بانے مغم جن کی گا بولے یقیناً دی چرے ذرا نشور کو اللہ تیز نہ خدے بس نقصان کی بلکہ اللہ غواری چنور کئی دلا اس برخ آخرت کے اور دل عذاب دلویم اللہ دل عذاب اور کئی سبرخ نور کئی بل دا اور ڈلش وقت بل ڈلا یقینا کسان چخوکڑے دے کفر بھائیمان نہیں چلے زر نشور کو اللہ علیہ سوغیلا مذاب دے درناک گر دادو ڈلی جدا جدا شیر اول ڈل سوشل کافران مجاہر دویم ڈلشول منافقان پٹ کافر بقرہ کے درزشی ہو کرنا دا کافران و مقام کے عذاب و نظیم ویلے لے ختم اللہ علیہ قلوبیم کی کرنا اور دا منافقان و مقام کے عذاب و نظیم انہیں ویلے ہو دد دماغ چل لے دد تم اشتراؤ الکفر بالایمان ویلو اد تم منافقان و تویلو چو اولائک الذین اشتراؤ الکفر اشترا اس بلال تبل ہودا نہ عنوانات بدلی ولا يصبن الذين كفروا دا جواب دے اس تو شبہات یو شبہ دادا یو اعتراض منافقان بدا کول اصل کی شبید منافقان دی چھ مر دا کافران تاسو ایدو من ناکار دیا تاسو خراب خلق نو دا دومر زمانہ پہ تیرو شو خدای پہ سازاب راو نلے گا دومر زمانہ شو سازاب پیران نگے تو بدریو تاو نرسے دا کدی پنا حق ہوئے کو تباشے بے گا دا محلت دی تولے ملو شے جواب گمان دینے کئی کافر یقیناً محلت ور کو زم دی لرا دا غور دی دا پاس نفس نو دریم دا گمان دینے جن نمان نم لی لہو من املاو نہ لہو محلت ور کو غور دی اللہ پری خری سمو دا املا سمانا فریق دی سمو دا بے عذابا دیوئی چی دا مونگا پا حق یو زکا نا نا یقیناً محلت ورکو مونگ دیل را دیل پارا چی زیاد چی گناہونا دریم ادیل عذاب دے رسوا کونکے ہم سم رچو مر زیادی کی نو گناہ دیری کی نو بس عذاب بے دیری کی نو فیدہ ہونا شو راو نقصان شو بلا شبہ منافقان اوکڑا چست ضرورت تے مڑا دا جنگونا خدای گری جو خدای ویلے قتال کوئے جنگ کوئے دیر سا جنتے پارام چین ہے بس سوک بزان لسکئی سوک بسکئی اللہ ہی نکن دا کرے کی ما کان اللہ علیہ ذر المومنی اللہ علامان تم علیہ نہ دے اللہ چی پریگ دی مومنان باغ حالت چی تاسو اے پائے بانے گڑ وڑو تر دی چی جدا کی منافقان لرد معاہدین و مومنانو نا خبیص دے کے منافق دے تو اے مخلص دے مانسو اللہ دا امتحان راولی دا جنگ و دا جہاد ولی اللہ گڑ وڑا معاملہ نہ پری دی کہ منافق دے پکی و مخلص دے پکی و پتہ نہ لگی اللہ دلتے ہو فیصلہ ہو کرنے سمرت دا نبی پا زمانے کی چی جیادو نشو دائیں مطلب داو چی منافق دا مخلص نجو دائشہ پیغمبر علیہ دنیا نے رخصت شیرے چی دائیں ختم کری دیو جنہ دا پرویزی دائیں تراز پا حدیثو باندے چی جی دے حدیثو تا اعتبار نیشتا ولے باغ زمانے کی سکتان منافقانو اسم مومنانو پتہ نہ لگے رہے چی دا حدیث دا کم سڑی نہ رہے دا صحابی دے کہ منافق دے ہوئے اشتباہ والا ہوئے پا حدیث دا اعتراض کرے رہے جواب دارے پتہ لگے دلی دا یمیز الخبیث من الطیب اللہ تمیز راہ اس دلو درمہ شبہ دے دائی خدا چی اللہ تعالیٰ تمیز راہ ولی نو جنگونم پا مگا بانے صلح کئی کو خبر دیرا کی کرنے چی پلان کے منافق دے در پزلک کی دن کفر دے اپلان کے مخلص دے دا سری ہوئی دا جواب نہ دے اللہ تعالیٰ چی خبر در کی تاؤس دا پا غیب باننے در اللہ عدد ننے دا کو غیب دے کنا اللہ پا غیب تاؤس دا اطلاع ندر گئی دا اللہ عدد داننے چی چالا پا غیب باننے اطلاع اور گئی نہ سوال بیار آگے بیا سوال لیکن نہ تاسو ہے کہ دفع دوام دا پاری سلورا مشروبان دا سو ہے پر غیب بانی دلانی ولی دا انبیاء چی کلا کلا علی نوی چی دا چل بکی گئے دا چل بکی دا علم غیب نشب اللہ ہی نسا دا اشتبارا لیکن اللہ تعالیٰ غورا کئی در رسالت دا پارا چالا چو واری اغل د پیغام وحی کئی د رسالت متعلق علم الاور کئی غیب دائیں اگر نہیں اگر رسالت دی اگر تو اجتباع ہوئی دا فرق دے دیو جن فامن بلائیں ایمان درے پا لا بانے پدے ماں نہ بانے چی آواز غیب دان نے تفسیر سراج منیر ادا مان اے لم مانا بین اللہ وحدہ مطلع علی الغیب ایمان پخدے پدے مانا لڑے کہ صرف اللہ غیب دان نے دانگا پر رسولان ایمان روڑے چاہیے غیب دان نے صرف اجتباع شویدہ نو کدا سی ایمان مراوڑو زانم د شرک نہ بچکن تا سلبا جریلویم تمام دد ولکن اللہ استدی میں رسولی میں شاہ چراغ ہے نا دین پر لیان ہے استدلال کو پہل میں غیب دائی کتاب دے مقیاس حنفیت ورت ہوئی ہے بل ملفوظات دے دا احمد رضا خان استدلال لی کر رہے کہ انبیاء علیہ السلام ٹول غیب بانے پوئے دل کلی علم غیب ہے ایلے اور کرے رہے استدلال دارے چی الغیب کے الف لام استغراقی دی ولیکن نصر استثناء شیر ندے اللہ چی تاصل خبر در کی پٹول و مغیباتو لیکن اللہ غرقی پا کل مغیبات سر من یشا من رسولی چال چوغاری چی رسولان نیم من بیانی رہے رسولان غرقی پٹول و مغیباتو غور ہوئی نو معلوم ہے کہ رسول اللہ علم غیب کلی اور کڑے دے گا جواب دار سے تو خدای پر کتاب کی تحریف پر لکھے یہ خود الزامی خبر تھا آیت پر غزوہ احد کے نازل شو جگہ دریم کال دے ہجرت ہو ددی نروس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا وہ کال جوان دے دین بیا وحی تساجت ہو اور پھر تو کھولی کر بیا وہ ضرورت نہ وحی تکر پیغمبر پگئے بپویا بل دار دات دات چاویری چا الغیب کے الف لام استغراقی نہیں بلکہ الغیب سرے الف لام دا تعریف دی لا يلزم ان يكون للاستغراق بل العهد هو الاصل تلوی توزیع جرے گا نا تلوی علم اصول پائے کے لیے کلی نور الانوار کے لیے کلی کہ حقیقت پا الف لام کے سرے الف لام عہدی استغراقو الف لام مجازی نہیں تاسو حقیقت پر دیا مجاز پر سے من لے وقت الحمد کیم دادا چل کا وقت احدیت تا پریدی و استغراق پسی من لیوئے لیکن حقیقت پریدی الف لام دے کے حقیقت بانے حمل دی چاہے تا احدی ہوئی ند اللہ چی خبر کی تا سو اللہ الغیب پا دغ غیب بانے چی دام خبیص دے یادا تو آئیے بدے دبا جی خبر ہمورا دے نستال دا استدلالم غلط تے چی تا سو الف لام دے کے استغراقی نہیں سب در بدے بلا بیا دام غلط دے چلا کہ نہ لائش دبی استثناء لا استثناء من قطع دے لیکن نہ سب دار متصل ہونا نا چاہے نہ دے تلال الغیب راش دل دو دام دب دے لیکن نہ ما قول و ما بعد کی فرق کی لیکن من اطلال الغیب نہ کی بلکہ اشتباع کی اشتباع جدا شرے اور اطلال غیب جدا شرے اککم تفسیرون لکلی دلتا ہے نائی پکے لفظ باز نکل رہے معلم التنزیل کے جامع البیان کے عام مفسرین دائلی کی فیطلعہ علی بعض المغیبات لیکن لا یستبین رسولی من یشاء فیطلعہ علی بعض المغیبات بعض لفظ پکے نکل رہے دا سے تفسیر زان نہ جوڑو تو تحریفی چمک کی چاند نکلی آخری آیات کے بیا زجر دے تو بخلاؤ انفاق مسئلہ ہوگا دی زجر کے مسئلہ مطلب دے پہ منافقان ہو رد دا اعتراض نے چاہ کول منافقان کو اللہ دے مو ترستا ہوگا رداڑے لوی شوم سڑے دے دے اصل کے اعتراض کے مطلب دارے بخل کئی پہلم پخل کو چھ خل کو تد دین کار نش دا مطلب ولا سبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم دا الذين يبخلون الى اخره فاعل دا يحسبن له اما فول اول حذف دے چھ بخل لهم ثانی دار چھ خیر اللهم هو مینس کی ضمیر فصل گمان دے نہ کہ آکتان چھ بخل گئی پائے چھ اللہ دی لور کڑی دا فضل بننا چھ دا بخل دزی دا پارا غور رہیم شمتیا کئی پا فضل دا خدا اب بیا وی دا خکار دے فضل عام ویلے دے من المال والعلم دوارا بخیلان مال دا خدا پلار کے نہ خرچ کے وی دا خکار کوم زکاتم نور کئی واجباتم نور گئی علم بانے بخل کی بازی مولیان کہ نقی دے امیان تا مسئلے منا دا اخیاری گی رہا تھا پریجی دا غصیخ سلوی اخیار ہے دی نقی دا کار علم نہ بیانی ہوئی دا خکار اللہ اینا بل ہوا شر لہم بلکہ دا بخل دا دی دا پارا بدترین کار دے ناکارا کار دے سنگ ناکار دے زردے چی دا دی مرے تبایی زان کرے شیم ہوای چی دی بخل کئی پائے دا قیامت برن توقت سی غاڑی تاچول ہم پا حدیث کی بیاد آئے تفسیر ذکر دے چی غاڑی تا بہت سنگ آچے دا مال بورتنا چی دا مال نمجور کی شجان نقرا لہو زبی بتانے خامار بھئی او گنجے بھئی سرگی بھئی دا دو اس کو پشان غاڑی تبہ او تاچولی آغا بدا دے وخکے دا خلو لشلی والا انا مالکو انا کنزو ولی خرچ نہ کہے دا خدا بلار ولی اللہ میراث سماعت تغیبن وی خاص اللہ لا اصلی ملکیت دا سلب پاتی کے دل دا اسمانون دزم کی ریم میراث سی اصل پاتی کے دل روستو تو لا لم چھ مڑشی نا اصل با پاتی کی سا خدا تا یا خدا پاتی رہے نل اللہ مقدم کر تخصیص دپارا یو اللہ دے وارث دا کل اسمانو دزم کی یو اللہ دے وارث دی صفت کے خدا سر شریک یو کڑے پٹ رکھو نہیں لکھ لی اللہ نبی وارث خدا موارث ہو نبی موارث الگ کم وارث ہوئے اللہ نبی وارث کرمال وارث ہوئے نو نبی دا پلار نے میراث کر تاغست ہو زم نبی نتاغت اور اپلار نسجے نے بادشاہ دی وارث پا خدا کی ہوئی خدا سر شریک ہوئی اللہ نبی وارث دوار ہوئی دس مانوس مکو مالکان دی اللہ اختا سفا ملون پا حقیقت خبردار دیں لقد سمع اللہ قول اللذین قالو دا غدویم بابو درے قبائے دری کتابیان ذکر کئی تحذیرن چسان تساتا ہے دا سل کے دا منافقان مرگری دی کر اگی سر او زیاد سر ذکر ہوئی لقد سمع دا لفظ جی کا نا کلد تسلی مقام کے راضی نو کلد زورن پا مقام کے راضی دا تسلی پا مقام کے مراضی سورت مجادلہ والآیات کے ویلی دی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلو کفی زوجا اگر سمع بمانے قبولیت دی وارد اللہ وینا ددائے خزیم قبول اکڑا دیدے کی لقد سمع دا زورن مقام کرے یو سڑے کنزل کئی بدرد ہوئی تو اے کوا کوا زاورم اورم زمان زبر سرو گورم اور دیر تاکید سر ہوئی لقد یقیناً وارد اللہ وینا دائے خلق چی وئی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء یقیناً دا خدا جوڑ فقیر دے منہ تمام دار کارو چرتدا سی چل دے قالو ان اللہ فقیر گر کتابیان خدا دسنگ فقیر ہوئے بعض مفسرین ہوئی دا بس دائی عقیدہ کافر خلق ہوں، خدا تے محتاج، خزان تے ماندار، دیر داسی کہ خدا علم نہ ہوئے اوزان لوئی، اللہ لصفت نہ ہوئے اوزان لوئی، دغ سے پہ یہود کیوں گا؟ لیکن غور دار چنا تفسیر فتل بیان ہوئی، ای خمولیان کرا میان خنو خدا تو سنگ فقیر ہوئی، دائے وے تلبیسا نہ لضعفا، دے دو کا کول کمزوری خلق، ای بنی تلبیس سنگ کاو رد کاو پلے چتاو تا بخیل ہوئی ہین شما مرے تا بدلوائی چولی شی ورکا دا خدا پناما دے ہوئی خدا سب تا غریب دے تی مسلمانان ہوئی خدا نے غریب جو کرے دے چی مونگا زوری پا بخل باندے دا مطلب ان صحا ما طلبه منا فإن الله فقير دا تعلیق پاسل کہ سیدا خبر ہے جدا نبی زمون نہ چندے واڑی زمون نہ زکات واجب بات واڑی نو بیا کو خدای محتاج تو مونگا مالدار شو تاری بات دل نہ مقدم مثال او منطقی ان کرتا دے تلبیس پر طور مانے کہ خا خا خدای سے غریب دے مونگا تو مالدار کارو چار وقت کے تم نے گواڑے حرام کی نا تاکہ تو زکات مسلب بدو لگے گا چندے مسلب بھی بدو لگے گا تلبیسا نہیں داوے اللہ ہی سنک تو بما کالو سندل تر تاکید دے روح المانی ہوئی وہ سی لکھی خان خام خا لکھو منگا گا خبر شری وئی بخاری ہوئی سنح فضو کتابت مستلزم نے حفاظت نہ رکھا وہ مانا تھا بخاری نہ مراد کتابت کئی ملائک کر محفوظ ہو وہ قتل عطف دے پما قالو مانا مصدری بان وہ قتل عمل انبیاء لکھو منگا مانے لکھ لے منگا وہ جد دری انبیاء بغیر تو جرم نہ دو تو زڑا خبر آیا تھا اور تلبیس کو ان کیا او امیان دو کا ان کیا داستا دا مسلم دا خبرم خدای لیکل لے رکھو تا زور گنانگار میں تا سلک پیغمبران وجہ لی دی تا سنم خبر نہیں اسے او بو عزت تا چھو سکا ہے ذات دور سوزا ان کی قیامت کے متدا ہوئی ذوق عذاب الحریق ولی اسا کذالک بما قدمت تهدیکم تازہ پا سبب دا گئے ملون نے چستا سو نفسی نو مخی لے گلے سبب والاستا عمل لے اب پدی وجم دے چا اللہ تعالیٰ ندے ظلم والا پا بندگانو ظلم والا ندے نصر عادل لے گا ندے اللہ ظلم کہ ان کے پا بندگانو بلکہ عادل لے نو پا مخی بانے آتف صحیح شو ظاہر کہ بما قدم تیدیکم و بعدل اللہ حاصل دارا ہوا دا تاسو لے جذاب در کئی دا خستاسو دا عمل نتیجہ دا دا دا خدای دا انصاف و جدان عذاب عدل لے کر اللہ چی کافران لعذاب ور کئی دیتا عدل وے لکی گی انصاف و تاوے لکی وان اللہ علیہ سبی ظلام للعبید سبب بانے مکہ بانے تفشق ظلام بیا سیغل دا مبالغے دیر ظلم والا کا تم تو اعتراض راضی کو رہے چلو مبالغ نفی اوشی نہ اصل شے و باقی پاتی کا اللہ دیر ظلم نہ کئی پابند نگان و لگ گئی دا اعتراض راضی گیا اللہ کو لگم نہ کہ مکھ تیر شکم اللہ یوری تو ظلم العالمین اللہ کو سال ظلم میرا دم نہ کئی سمانہ دلے سب ظلام درے پمانہ جلالین پوشے رکھا نور نور توجیات کی اغو لفظ کرے اغوئی پر صرف کے کل فعال لفظ دے فائل و فعال دپار د نسبت راجی بقال سے زو بقل تمار سے زو تمر تامر سے زو تمر لابن سے زو لبن دے تو فائل فعال زو قضا ہوئی نزلام مانا دے کہ صد زی ظلمن مبالغہ نہ ڈلتا فعال زو قضا دے ان اللہ لیس بذی ظلم ند اللہ ظلم والا پابندگانو ظلم نبی الذین قالو بل خباثت ہو گورا تقدیب بدے نبی بانے ایمان نہ روڑی والے نہ روڑی داخل دی وئی یقیناً اللہ منگتا حکم کرے دیں زمین پہ کتاب کے چتورات دیں دئی لینا ایمان بنا روڑوں گا پیس رسول باندھے ترائے چروڑی منگتا قربانی جو خریا گے لڑوں زم کتاب کی دائری کری چاہ اگر رسول منے اگر رسول منے چداغ بطور کے قربانی غریبان نہ خوری بلکہ وہ راضی اور تچے نستا دور کے خدا جائز دے جو قربانی اللہ لا کہ بکبل خورے ہم اس کی نان نے خوری منگا زکا تان من ہوئی تو رسول نے دادی او زر کرو دلیل پیش کرو غردا محرفین کا نا تحریف چدا ملیان کئی کا نا کل دی دا مطلق نہ مقید جوڑ کی کل مقید نہ مطلق جوڑ کی دا مسئلہ پر تورات کے شتر ہے ٹھیک دا مقید ہوا تورات کی دالی کرو اللہ نو منا لرسول من بنی اسرائیل تو دیتا من بنی اسرائیل ٹکے لڑے کر تحریف کرے تکی دی بدل کری لکھا تورات کی لکھلو دا بنی اسرائیل دا نبی نخب ادائی جو قربانی او غنیمتون و غربہ داغ پا دور کے پا غور بانی سوزولی کی تقسیمی کی بنا دار رسول ببارک خدا نے دیو لگے دا نظر خاص نے عام جوڑ کر در مقید نے مطلق جوڑ کر تحریف ہو کر نقل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات دیتا الزامی رد ہوئی تو یقیناً تاثر علیہ رسولان زمانہ مخکیم واضح دلیلوں بانے ہو پتہ ہے خبر اچرا تاسو آئے خبر ٹھیک دا رسولان دا بنی اسرائیل راغلی و قربانی بے پیش کو لاو اور بخوڑلا ولی تاسو آگی لرا قتل کہے تاسو رشتینیم چتو ہے منگ بار دغسی رسول منون تاکم رسول من لے درو ہوا ہے مانا اشارت دیتا تھا الزامی رد تاسو درے مقیر نہ مطلق جوڑ کو پر اقبل مطلق بانے بیا عمل نہ کہے تا بیدتیان پر اقبل مطلق ہم عمل نہ کہی گا وہی جی ادڑ جرا لے دام مطلق دے ادڑ مطلق دے مانا سب سنا تو بس ہم بجم دعا گواڑا وہ خد چدا مطلق دے نتے ولے نہ منین تو ولے وے چپ فرض بس دعا مکرو دا تزخلی کلی دا پھر اقبل مطلق ہم بیا نہ مانگے دا کاری درے قوم اگر مقید دے ادڑ مانے مقید دے پہ اعتبار رسول باندھنے دعا چگاڑ ہے نو در رسول پتا بے دار ہے گواڑ ہے زدی مطلق تال کمار سرو مانے سے مطلق دے نہ تو مطلق مانی تاز ہوم وائے فرد پتی دوا مکور دو فلے مکا تب تم امین کن تم ساری خیندا میں ساری دا مطلق زاڑ ماؤ مانو دغ سے رسولان راغل اتا سولے قتل وہ ستیا نہیں ہے کہاں فین کا زبو کا نبیلا تسلی اور بیا جہاد انفاق ذکر گئی کدا خلق تاتا در اجن ہوئی فصبر فصبر مقدری صبر کا ولی یقیناً تکذیب شے دڑی رسولان چستان مخیوم گن رسولان صدی در اجن ویلو آدا سے رسولان جاؤ بل بینات والزبر والکتاب المنیر راوڑی واغی دلیل نخکار آخلیم دارن و زبر راوڑی واڑ کتابون راوڑی و غٹ کتاب المنیر رناوالا دیکھ یا خود دری قسم دلیلن دے اشارہ بینات وے لکھی اخلی دلائل زبر وے لکھی نقلی دلائل کتاب منیر وے لکھی وحی دلیل حکم دلائل اقسام وے لو دے زنے استنباط کے در اقلی دلائل بینات پیش کروں نقلی دلائل کتابوں نے دمخ کروں پیش کروں زبر پل کتاب منیر امتاز تا پیش کروں تاسول نمانم بل فرق پرے کتاب خلق درے قسم لکھا یو عوام دی یو اوساط دی بل خواص دی. عوام ته چکم دلائل ہوئی اگے تب بینات ہوئی امی سڑی تب اخکار اخکار خبر کہ جڑ گن بانے گئے متوسط خلق ہوتا اگی تو پارے چکم پیش گئے تو زبر ہوئی. زبر کیا اصل مانا تھا زجر دا زبر رہو مانے زجر رہو. اگیلا بس زجرو نہ پیش گئے تو بھی خاد ب پیش گئے تخویفات ب پیش گئے تو اجر چور ہوئی. اور کتاب منیر چیرے دادا خواص دا پارے گئے کتابی منیر دن نہ پکے حکمت نہیں رنا گانی چا خاص ہو خلق و تمالمی. رسولانو کو دین کے ددریوڑ قسم خلق و ددریوڑ طبقاتوں رعایت شیر کار دلیل انہیں راؤ دامیان دا پارا زبر کتاب زبر راؤ دا زجرون خبر دا متوسط دا پارا کتاب راؤ راوڑ دا خواص دا پارا تاسولے نہ مانتے. کل نفس ذائقۃ الموت داغا ترغیب دے لگ جہاد اور الل انفاق فی سبیل اللہ دعائے دونوں کی عربت مخ کے سردار ہیں. مقصود دے انما طوفان اجورکم دا خلق چرے زدے نبی نے انکار کئی پر غلط دلیل سرے کئی تا تکذیب کوئی بڑے بنے اے نبی خفکی گما دا سبب دے دخول دا جنت تا تکذیب بکئی خفکی گما جنت تا وزیم دنیا کو اسی بے فیدے شہر ہے ماں کو جنت تا بے مرگ سڑے نشید لے مزدک ہے مخیوے کل نفس ذائقۃ الموت آیا نفس سکون کے دم مرگ دے بدا مرگ سکی دے دے مطعوم سی سرے مشابات پر کرے جا لیکن خوراک سی سرے سکی نفس دے سکون کے دم مرگ کلے چھ مرگ سکی نسے چل دائشی مخی تیر شو روح را جدا شی دے نفس دے بدن نام نسکنم بدن ترالم روح ترالم بدن مڑ شو پدے مانا چھ روح سے جدا شو روح مڑ شو پدے مانا چھ نفس سے جدا شو بدن سے جدا شو نفس دے مجموع تو عزت دخ کل نفس نار یو نفس چلے ہر یو سا والا پختو کی منگا ہر سا والا نہ بدن سرد روح نہ دے کر دار سکھ نہیں کل نفس نہ مراد بدن نے کہ روح دے ہوا مجموعہ مڑ سرنگ مرگ ہو سکو نفس مرگ ہو سکو بدن مرگ ہو سکو روح سے جدا شو روح مرگ ہو سکو چھ نفس سے جدا بدن نہ جدا شو تو سکھنے اور تو ذکر ہے ہمیشہ مرگ نہیں مرگ بس مدہ پوری ہے روس و بیا ذائقہ ہی ہے گا وہ نما تو کل وہ ذائقہ ہی قیامت کی وہ نما توفان جو رکھو پری کی تشجیح مقصد ہونے جہاد سے ہر سڑے امری ہر نفس امری چمری نے دخلے پلار کی رمڑ شکا پری کے امبیام داخل دی کل نفس ان کے کلیات کی جاتے خلیات کی پڑے گی یقیناً پورا بدر کی تا اس کا ثواب نہ عمل تھا سو قیامت پر پس سوک چلر اکڑے سے دورا اور داخل کرے سے جنت تا یقیناً دے دے کامیاب فازا کامیاب چاہتا ہوئی چھ دو اور اب یار تئی جنت تا لڑ جی کامیابی دگا سے لوڑ گئی دنیا کے سے کامیابی دا مڑا عمل حیات تو دنیا اللہ متاول غرو نہ دے دا جن دا دنیا مگر سامان دے دھوکے والا دھوکے والا سا مطلب دے تفسیر قرطبی و ایمانی سڑی لر دھوکا ور گئی چہ دا بئی او ناساپ مڑشی ناساپ آغشے مات شی دا سڑی خیال دائی چہ زبڑے رمو دا پاتے ما گمان دائی فیضن طول البقا وہی فانیہ خیال ادائی سبا بتا کو مبل کا اللہ بدائی ہو لس کا لپس بدائی منصوبے تڑ لی کر دا جن والا دھوکا اور پیڑ اس نے بیا مگر سامان دے دو کور کون کے یادار اللہ متاع الغرور نفع الحیات دنیا نفع الغرور ندا دا فیدر جوند دنیا مگر فیدر دوکے والا زکچ دا فیدر ندا اصل کے بلکہ او باطل شرفانی دے فیدہ خدا آخرت آ گئی گا اشارہ دے کے انفاق تفی سبیل اللہ جو دنیا ٹول غرور والا دے نو دا خدای پنو میں خرچ کر یاد کے اور کر لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ دام و تشجیع کی داخل انفاق و جہاد مبارک بخاری دی کیوں گے حدیث نقل کرے لَتَسْمَعُنَّ کی خامق ازمیخ بکی پتا سو پمالون و پنفسون استاسو کے مال کے ازمیخ کلت تکوینی مال مصیبت رائشی مال دسڑی رکشی خراب شی نفس پانی بیماری راشی بلے ابتلا تشریعی دا پمال کے دارے سے خرچ کا پنف کے تشریف تلا دارے سے جہاد ہوگا ولا تسمعن کے امام بخاری ہوئی عبداللہ ابن عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریلو کا اول سر کیا اگر وقت لئے ایمان نہ ہو کارا کرے خان ایوہ المرو انہو لا احسن مما تقول یہ سڑیا سال خبر نہ خیستہ خبر نشتا ان کا نہ حقا فلا تو زینا بھی فی المجالس کارو حق ہی دنوں منگا پہ مت تنگا ہو کنا زکنا ارج لا رہ لکھ پر زیت زنی سے سو کرتا درزی اغت ہے بیان آخا زم مجالس تو سل رہا بس وہی دا ٹک دا طالب قرآن درزی طالب تقریر درزی توحید ب درزی خمون مت آنگا زچر تخبت رہ کیوں خلق ب درزی ال دوایا نالتا عبداللہ ابن رواحہ را پاس بند کہے گا عبداللہ ابن رواحہ را پاس چنا بلا یا رسول اللہ فخشنا فی مجالسنا نہ نہ یا رسول اللہ زمو مجلسون ترازا ستا تقریر آزاد دی منگا غواڑو دا پرے کی جگڑا شو چاہے راضی بانو چاہے نبا راضی یہو جانو مشرکانو مسلمانانو جنگ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارام کرل حدیث کرالی و عفان ہم و صبر علا زاہم و زہبا ساتھ سے تپوس لتا دیئے بارام کرل روان ستے لڑ اللہ ورطا و فرمائل خام خوابا آورے تا قسم دے چاورے بتا دائے کسان نے چی کتاب ور کرے شہر استاسو نمخ کی مولیان دیم اور دائے کسان نے چی مشرکان نمیان دیم ازن کسیرن بدو اینا ڈیرا قسم دے چاو رہے بھوگو باز سیب ہوئی مگا کلی تلاڑو مگا کو مسئلہ کرے گا گورا مگتا ہوں چاہ سونے میں ویا خدای و درو ہوئی اللہ کو فرمائی چی والا تسمان تب خام خواہ رہے خطاب سویلی نہیں کنی زاڑ مولیان ہوں دارنگے مشرکان خلق بدر پسیڑیر بدوئی من اللذین آئیس رکھوں او کتاسو صبروں کو ددی بریاز زیبان نے وطت تکو زانم بچ کر سنم زان بچ کر یو خدا اللہ نے نا فرمانے نم زانو ساتو اگر تقویٰ ادھر کی یا تت تکو ددید اگر انتقام نظان بچ کے پاگا وقت کی چکلا جہاد بھی لانو اور آگل بیا منسوخ شو میں منسوخ کو بس تقوا نے نہ منسوخ کی کہ صبر کوایا تو خدا نے یری گئے نو فین ذالک من عزم الامور یقینا دادی د مضبوط و کارون نہ یاد لازم و خبر نہ عزم الامور ستو یو دیال امور اللتی یم بغی یعظمها کل احد دادا سے کارو نے دی کہ ہر سڑی لپے بانے قصد و عزم پکار دیں مضبوط والے پہ پکار دیں دادی تو مضبوط و کارو یا عزم الامور سے تو مما عزم اللہ او جب اللہ علیہ عبادی داغ امور دی چخ رہے پہ بندگانو عجیب کری دی فَإِنَّ ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نمانسو مانے عذب کئی خلق بکنزل کئی بد رد بوئی، لیکن تاسو بد صبر نہ کار لے، صبر بھی ہو تقوا بھی دے تد عزم کار ہوئی دا خدے لازم کرے بتاوا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بل خباستہ اس ذکر کئی کل جاغت سے اللہ مضبوط لوز اوت الکتاب والا ہونا، اوت الکتاب دل ترے اوت الکتاب ددینا مراد صرف اہل کتاب نہیں گورے، تفسیر الرمانی اشارات کی لکھی اشارت الى العلماء مطلقا، اوت الکتاب چکل ہوئے ہوں گے مولیان کا دارو المانی لکلی دلتا دے دلان نے دا اشارہ مطلق مولیان تھا دا ٹول پدے کے مراد دی. تفسیر فت البیان دا لکھی کل من آتاہ اللہ علم شے من الکتاب ای کتاب انکان، ہارا کا چال ہے خدای دا ہر کتاب سے علم ورکڑی ناغ پدے آیت کی داخل لفو داخل ان فی حاضر آیتیں پائے کی بیالی کری وہ علماء حاضر امت الاسلامی اہل کتاب، تفسیر فتح البیان ہوئی علماء ددی ملت اسلامی اہل کتاب دی کر دال و سپائی پر خاص نے تفسیر کبیر کے ملی کیدا چھ ظاہر دایت اگر چھ مختص سے بل یہود و نصارہ لیکن لا بدن دخول المسلمین فی دینہم اہل قرآن وہ اشرف الکتب، مسلمانان مولیان پر کی داخل دی ولے قرآن کتاب نہ دے سو اور اشرف تیرے کتاب نہ دیا لکھی تفسیر کبیر کے فکل من لم یبین وقتم شیمن لغرض فاسد، آسوک چھ بیان انہیں کی بلکہ دین پٹ کی غرض فاسد دا پارا جر منفات تقیت خوف بخل دا اغراض فاسد ای دخل تخت عزل وائی نو آیت عام دے کل جاغس سے اللہ مضبوط لوزدم مولیانو چی خام خوابت تشریح دری کتاب کو اے خلقو تا ہم لطبعی انہوں نے ویلو تشریح دینوی جیسے لبزی مانا بکو اے اگر نفس مجازن اور طویل رب اللہ متشابیات انہوں نے متشابہ علم پر محکم کے نہ داخل ہے لتبینن للناس تشریح بے کہ خلق و تفسیر بے کہ وضاحت بے کہ اسی بل لفظی معنی نہ کہے کہ خلق پہ نہ پوئی نہ بے پٹوائے دے کتاب لرا فسوغر زودی دا کتاب اورتا دشاگا نخپلو نام واصل اکڑے پدھے بانی دنیا ہوں دی مولیانو سے چلو کو اور کتاب شاد تو غرض عمل پائے بانے پرے خود بیان داغے پرے خود ولی دا دنیا دا پارک دی ہوئی کمگا دا اس بیان کو منہ دنیا فوت کی بیا لالا سوک سرا کئی نا وشترو بھی سمنن خلی دا چاد اخدے کتاب قرآن شاد اپرے خود ہوئے غرض درس نے کہی لکھا درس ولی نے کہی زان لے دکان کو ہوں گئی دنیا ہے خواہ کرے تو خدا دین پرے خود بے سمائش کروں داخو بڑا سودا دے اکڑا بد داغ شے شدا دی جان ساخ لی حرام شے واغت لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاهم داخل کی نرے باب بیا ددی اعتراض دفقی دیوے گورا منگ مولیان آخر کتاب والے خدے کتاب درا سرا کتاب خدمت کو تاسو زمگ بد وائے یہ تو خدے نے کتاب خدمت کئی بس کتاب والے نہ جنتی دے پکار رہے چاسو سفت کو لے دے مولیان تو مولیان بد وائے جواب دارے لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاهم لا تحسبن گمان مکو پائے کسانوں چ خوشحالی کئی پاک کار بانے چاہے ترات دل کئی اور خوخی چ تعریف دوشی دلے پائے بانے چکڑے نہیں یفرحون بما آتاو اتاو سر مخی تیر شمین کتمان الحق تفسیر سراج المنیر ہوئی حق پٹئی مسئلہ نہ بیان نہیں درس و تدریس نہ کئی اظہار نہ کئی پرے بانے دے خوشحال دے چدا زخکار کو دانے یفرحون بما آتاو بدعات کئی ناروا خوری پر بدعاتو کی پر یہ خوشحال دے او ویحبونا یحمدو بمالا مفل اخو خیی چی دد رستائن ہو کریشی پدا سکار چی کڑی نی من تمسک بالحق بمالا مفلو سرے تمسک بالحق دے ہوئی چی ما تا حق پرس وایا کن تم تا باطل پرس مولیان والے وایا ہم تا بیرتیان والے وایا ہم تا متبین سنت وایا دا سنت تے تبان نکی ہوئی ہم تا متبین سنت وایا دلاتا سبننا مفعول ثانی پر خیر یو خرس راضی بھی مفادت نہ دد دے مناسب مفعول کے دا لا تحسبن عقلا دامن گمان مکو پری بان عاقلان تا ہڑیر بے عقل سڑے رے چارے کتے ہو کار نہ کہ مجھے ساتھ سی صفت کو حق با حق پرستی نہ کہ مجھے وائیو تا حق پرستے کہہ رہے بیدہ تو مجھے وائیو تا ندام و طبع سنت تے غلط خبر فس گمان مکو پدی دبش کے دل دا زاونا دیل دے عذاب درناک تفسیر کبیر بیا لکھی وان تیزان سفتا کتوی پہ انصاف سرو گورے نو احوال دا اکثر و خلق و کذالک پدی زمانے کے ماں اکثر خلق ویدا سی یا تو نہ بھی جمی وجوہ الحیل ہی تحصیل دنیا دا دنیا دا پارا ناشنا ناشنا ہیلے کئی دا ہیلے دا اسخاب دا دائما خامے دا بلی دا بلنی نورے دوکے دڑاکے کئی پری بانے خوشحال می سے کرم مطلوب تحصیل سی ایو حبونا بین یحمدو بینم اہل العفاف و صدق و دین پری خوشحالی کی جتوت دین ما تعلق دیندار ہوا ہے اما تو پاک دامن ہوئے حق پرس ہوئے ننم دا سے خلق دی بخاری کے وئی مروان حضرت عبداللہ ابن عباس تو سڑے ہو لے گا وطے ہوئی تپوس دن کو ددی آیت مبارک کہ ہر غسڑے چ فرحا بما اوتیا وا حبا یحمد بما لم فل معذبا لعذبنا اجمعون ہر یو سڑے سے پپلی او کار خوشحالی گی اور بیا غواری سے زمانے تعریف اسی پائے سے نہیں کڑی دے بما زبی بیا ہوں گا ٹول ماں زبی خدا سڑی فطری تقاضا رہا ہے چما دا کار نے کہا خدا سپاتوں کا خیر ہے نہ عبداللہ ابن عباس جواب ورکو اب تو جواب دا بخاری واضح نہ لے وہ حاصل دار داغے کہ عبداللہ ابن عباس و طوی چن المراد بما تو الکتمان دے کے دما تو نے مراد دے حق پٹول تو دامان جو سڑی حق پٹ کرے رہے وہ بیاوی چ ماتا حق پرس وائے بیاوی ماتا متبع سنت وائے بیا آیت کے آر دسان داخل دے وللہ ملک السماوات والارض آخری باب کے یا خلاصہ مخ کریں دا سورت اگا واپس گئی مضامین اربا واپس گئی دائیں نتیجہ روڑی اس آخر کے توحید صداقت رسول جہاد و انفاق اور تعلیم دعا بور کرے وللہ ملک السماوات والارض اغاول سرو لگا اول کے ویلو اللہ لا الہ الا ہو بار بار ویلو چگورا لا یو الہ دے عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے مریم الہ نہ دے آخر کے موئی گورے خاص اللہ لا بات شہید آسمان نون دزم کے دام خاص اللہ پارسی بانے قدرت دری لا عیسیٰ ولا مریم آیا مطلب دے گا حضرت عیسیٰ دارسیز بات شان نہ دے حضرت عیسیٰ پارسی بانے قادر نہ دے ولی تا سواغت الہ وائے دلیلوں پرے کی دا سورت بقراغ مختصر کی ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پا پیدائش دا آسمان نظم کا پا اختلاف دشپی دروز کی دیر دلیلنا دا توحید دی خو خاندانو دا خالص عقل لران گو رب بقرہ کیوں گا دراؤڑا دلتا ہے مختصر کر ادیلو لایات اللہ قومی یاقلون ددو ایلیو للالباب ولی خاون دلوب چیز دل لگا اشارہ پورا ہے دل مختصر دلیل پورا دے اور دکھو عقل عامہ مراد دے کر عام خلق دا پار اگت بیان پکار دے اور صفا عقل والا لگا اشارہ پکار دے انسا کہہ دلتا صفا عقل والا تا صرف دو چیز ذکر کر اسمان زمان کی تاو گورا اختلاف دلیل نار تاو گورا یو مکان دے بل زمان نے زمان مکانو نہ ٹول اور زمانی آپ ٹول د خدای په توحید باندې دلیل لے دے مطلب شد کچھ عقل خالص در کی وے نول الالباب چا تو یہ اصل کے موحدین ہوتا توحید والو دا پارا دا دلیل لے کہ مکان نم ٹول زمانیات تم ٹول د خدای په توحید باندې دلیل دیو جن دد دوستو موحدین صفات بیان اولو الالباب چاہتے ہوئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم یہ صفت خدا ہے ادی کی بیات دن ندری اجزائے کرن دویم صفت لے تفکرون درے میں ربنا چاہے کہ یقولون مقدر دے یقولون مقدر دا دری صفت دے کے ابتدا کے ذکر کئی بیا رس تو لڑشا فلذین ہاجروا ہاجروا صفت اخرجوا صفت اوزو قاتلوا وقتلوا پنج بال تروڑی اگر پنجی جدا کرے پنج کی گو خوب آلے سے کمال تو پنج پیرے کی ہوا لے گی سے کہتے پنج جدا کر دے لاول خدا دری بنیادی صفات دادری بنیادی دی دا بارے اسڑے دان کے ساتھی یو دا لذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا آ کسان کی یادی اللہ لرہ پولارے ہو پناس سے بڑڑ ہوں اور سوچنم کئی پا پیدائش دا سوانوں دزمکے کے ہم پولارے بانے ہم دا اللہ یاد داشت کئی مانا سا دا خدای دا ذکر دا پارا سخاص حید مقرر نشتا پولاڑم خدا یاد ہو لے پنا سم یاد ہو لے پملا سم یاد ہو لے اشارت دیتا مومن لڑا حص او زمانہ سے او حالت خدا کرنا خالی کو نہیں پکار ہر وقت کے لیے خدا یاد دی دادری حالت نے انسان خالی نہیں کرو یا بولاڑ یا بناس یا وہ پڑ ڈبان